Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bu Ayhan Çarkı'nın itirafları, daha doğrusu çeşitli açıklamaları yer alıyor günlerden beri. Bir tek de harekete geçmesi bekleniyordu savcıların ya da devletten, yetkililerden, ama ilk defa böyle bir haber var bugünkü Taraf Gazetesi'nde görüyoruz. Savcılık harekete geçmek üzereymiş ama ne çıkar bilinemiyor. Biraz bunun üzerinde konuşalım ve bugünkü yazında da belirttiğin Arjantin'deki bir paralel itirafçı var. Evet. Şilingo. Evet, Şilingo. Şimdi Şilingo'nun hikayesi de son derece ilginç. Ben geçmişte hesaplaşma kitabını yazarken onunla ilgili epeyce şey okumuştum. İlginç bir hikaye. Hep zaten aklıma gelirdi. Yani bu tür çözülmeler Türkiye'de de içeriden birilerinin, çok etkili birilerinin konuşmasıyla söz konusu olabilir mi diye. Ve çok umutlu olamıyordum işin doğrusu. Çünkü zaten bu tür örnekler vardı bizim daha önce. İşte Abdülkadir Aygan konuşmuştu, eski itirafçı, sonra JITEM'de çalışmış, PKK'da çalışmış falan. Yani PKK'da yer almış, sonra JITEM'de çalışmış. Çok önemli açıklamalar yapmıştı. Musa Alter cinayetinin bütün ayrıntılarını anlatmıştı. Bazı failin için cinayetlerin kurbanlarının nerede gömülü olduğunu söylemişti. Bunlar ortaya da çıkmıştı, kanıtlanmıştı, kemikler bulunmuştu falan. Buna rağmen pek çok kişi o gerçekleri anlattıklarının, Aygan'ın anlattıklarının gerçek olduğunu bildiği halde, devlet de bildiği halde, yargı da bildiği halde nedense üstüne gidilmedi. Nedense kısmını şimdilik öyle bırakalım. Yani nedenseyi açacağız tabii. Ayhan Çarkı'nın açıklamaları, yani bir kısmı itiraf, bir kısmı açıklama, gerçekten çok çarpıcı. Başından beri çok önemli şeyler söylüyor ve söylediği şeyler aslında hepimizin tahmin ettiği şeyler. Yani işaret ettiği isimler o dönemi yaşayanlar tarafından da biliniyor ki gerçekten bu işin içinde olma ihtimali en yüksek olan isimler. Söylediği olayların oluş şekliyle ilgili de hemen hemen herkesin bir fikri var tabii. Kaldı ki Ayhan Çarkın'ın açıklamaları çok büyük yenilikler içermiyor. Hani Susurluk Araştırma Komisyonu vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Kutlu Savaş raporu. Evet. Kutlu Savaş raporu vardı. Kutlu Savaş raporunun sansürlenmiş bölümleri var. Bütün bunlar zaten pek çok olayı anlatıyordu ve Ayhan Çarkın şimdi içeriden daha somut bilgiler veriyor, daha somut bağlantılara işaret ediyor. Savcılık harekete geçti gibi görünüyor ama bugüne kadar bu açıklamaların kulak ardı edilmesi çok tuhaf, değil mi? Yani bunu biraz deşmek gerekiyor. Bu tuhaflığı biraz daha tartışmak, biraz daha açığa çıkarmak lazım. Ne oluyor, neden bir şey olmuyor ya da neden bu kadar ağır davranıyor, isteksiz davranıyor yargı? Hükümet neden bu konuda sessiz? Sessiz. Evet. Bir sürü konuda çok rahat konuşuyorlar. Yani çok fazla konuşuyor hatta hükümet üyeleri. Ama bu konuda hiç ses yok. Bu tabii son derece ilginç. Son derece ilginç. Bize bugünle ilgili de bir fikir verebilir, geçmişle ilgili de fikir verebilir. Önce Şilingo'yu mu anlatsak yoksa buradan mı gitsek diye ben sorayım size. Yani Şilingo meselesi çok iyi bilinmiyor senin kitabın. Evet, kitapta bir kısmını yazmıştım. Az bir şey yazmıştım. Belki çünkü Arjantin'de de şey yapıldığı için hesap bir hayli geç olmasına rağmen hesap sorma dönemine girildi. Hatta o korkunç junta döneminin 76-83 yılları döneminin bazı sorumluları, hayatta kalanları da hepsi yargılanıp cezalandırılıyor. 83 yaşında olup da hapis, ömür boyu hapis yatmakta olan eski junta lideri var şu anda. Videla içeride mesela. Evet, bunlar çok önemli şeyler. Yani pek bilinmiyor. Doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında Arjantin ilginç bir örnek. Kendine özgü bir örnek. Hesaplaşmayı en uç noktalara götürebilmiş örneklerden biri. Ama bu hiç kolay olmadı. Ve en uç noktaya gitmek de her şeyi yapmak ya da pek çok şeyi yapmış olmak anlamına gelmiyor. 1983'te junta çöktü. Hatırlıyor yani, bilenler bilir, 1982'de iyice sıkışmıştı askeri junta ve o aralar bir milliyetçi dalgaya ihtiyacı vardı. Milli beraberlik ruhuna ihtiyacı vardı. Kendilerinin Malvin adaları dedikleri, İngilizlerin Falkland diye adlandırdıkları adaları işgal ettiler. İngiltere'nin tepkisini çok ciddi hesaba katmadılar galiba. İyi bir hesap yapmadılar. Çünkü o kadar sert karşılık vereceğini beklemiyorlardı. Ama İngiltere çok sert karşılık verdi ve savaşta yerle bir etti tabii. Arjantin ordusunu perişan etti. Ve Falkland adalarından çıkardı. Şimdi o bir anda savaşın yarattığı milli birlik, bütünlük ruhu, havası dağıldı. Zaten tepkiler vardı. İçeride muhalefet, sendikalar, öğrenci, gençlik hareketi vesaire gösteriler yapıyorlardı. Grevler yavaş yavaş başlamıştı. Şimdi ortalama insanı milliyetçilik duygusunu kabartarak arkasına almaya çalışmak büyük bir kumardı ve kaybettiler bu kumarı. Pek yani, çok tabii ağır bir bedel de ödendi. Bir gemi battı galiba, değil mi? Belgrano gemisi batırıldı. Çok sayıda da Arjantinli insan öldü. Evet, ve şu söz hani söylendi. Kendi ülkesinde aslan kesilen bir ordu dışarıda darmadağın edildi. Halkına karşı bu kadar baskıcı olan, bu kadar kabadayı olan bir ordu başka bir ordu karşısında darmadağın oldu. Dolayısıyla güven falan sarsıldı. Neyse, çöktü, junta çöktü. Sonra ilk seçimlerde Alfonso Rau seçildi ve onun sözü vardı. Hakikatleri araştırma komisyonu kuracağını, geçmişi aydınlatacağını, junta liderlerini yargılayacağını söylüyordu. Aslında bunları yaptı. Yani kayıp kişilerle ilgili bir komisyon kurdu. Hakikat komisyonu her konuyu araştırmaya yönelik yetkiye sahip değildi. Sadece kayıp kişilerin akıbetini ortaya çıkarmak için çalışma yapıyordu. Kayıp kişi dediğimizde öyle herhangi bir insan ihlali, insan hakları ihlali bir insanlık suçu değil. İnsanlık suçlarına, insan hakları ihlallerine Arjantin cuntasının kattığı bir şey hakikaten. Yani bu şekilde ilk defa insan kaybetme sistematik bir politika haline getirildi ve korkunç bir şekilde uygulandı. Yani resmi rakamlar 10.000'i buluyor. Raporda 8.900 falan diye yazdı, 9.800 falan, ama sonra bazı zamanlarda hükümet yeni listeler açıkladı kayıplarla ilgili. Sayı 10.000 civarında resmen kabul edilen 10.000 kişi. Evet. Ama herkes biliyor, yani herkes biliyor sözünü sık kullanıyorum ama hakikaten herkes biliyor. Çünkü bunca yıl aradan geçen işte yaklaşık 30 yıl içinde pek çok çalışma yapıldı ve kayıpların sayısı 30.000 civarında tahmin edildi. 30.000 insan kayıp ve bunların çok büyük ihtimalle 20.000 civarında olanı, 20.000 kişi kadarı işte bu ölüm uçuşları dediğimiz yöntemle yok edildi. Ölüm uçuşları da bilmem Olimpo Garajı'nı hatırlar mısınız? Evet, filmi. Evet. Mesela orada hani işkence merkezlerinde uyuşturuluyorlar, sonra götürülüyorlar falan. Şimdi böyle yargılamalarla falan uğraşmak istemiyor Arjantin cuntası. Bunların çoğu 1976-77'de oluyor zaten. İlk bir yıl. Ve 78'de Dünya Kupası var. 78'de Dünya Kupası Arjantin'de yapılacak. Arjantin cuntası buna çok önem veriyor. yani tutup işte muhalifleri falan yargılarsak bunlar şova dönüşür vesaire diye itirafları var zaten bazı generallerin. Yani bu kayıtlar biliniyor. Dolayısıyla iz bırakmadan yok etmek için yöntem arıyorlar ve bu yöntemi buluyorlar. Arjantin tipi ölüm. Tutukluları ya da tutuklu değil, kayıtsız işte elde tutulanları, gözaltına alınmış, kaçırılmış kişileri uyuşturucu zerk ederek inelerle falan, yani resmen uyuşturularak uçaklara bindiriliyor. Kargo uçaklarına büyük bir kısmı. Ve oradan okyanusun üzerinden canlı canlı atılıyorlar. Okyanusa atılıyorlar. Şimdi bu da biliniyor, yani bu da biliniyordu, konuşuluyordu ama bu konuda gerçekten ortada somut bir veri yoktu. Yani somut delil gerekiyordu. Yoksa bu biliniyor. Evet, bunlar yok oldular ve böyle şeyler de yapıldı. Diyelim ki işte o dönemde birileri gördü ya da birileri duydu. Bu hep konuşuldu. Ta ki şu Adolfo Schilling ortaya çıkana kadar kimse somut, ayrıntılı herhangi bir şey bilmiyordu. Tabii Arjantin'de bir yandan hesap soruldu diyoruz. Doğru, junta hemen yargılandı. Yani 1984'te hemen yargılamalar başladı ve 5 lideri de ağır hapis cezalarına çarptırıldı, ömür boyu hapis cezası falan. Bunlar içeride de yattılar. Ama ordudan ciddi tepki vardı, direnç vardı bu yargılamalara. Ve daha sonra işte iki tane af yasası, yani af sonucunu doğuran iki yasa çıkarmak zorunda kaldı hükümet. Bunlar soruşturmaları belli bir süreyle, junta dönemindeki soruşturmalar ancak belli bir sürede şikayette bulunursa veya belli bir süre içinde soruşturmaya başlanırsa yapılabilecekti. Öyle bir yasaydı. Dolayısıyla bu yasa 6 ay falan gibi bir süre öngörüyordu. Bunlara yani son nokta veya kalın çizgi kanunları deniyor. Yani geçmişe kalın çizgi çekmek ve hesaplaşmaya bir son nokta koymak anlamına geliyordu bunlar. Bu şekilde bir fiili soruşturmasızlık dönemi yaratıldı. Yani fiili af yaratıldı aslında. O güne kadar. Asıl büyük af Carlos Menem'le geldi. Carlos Menem, El Turco. El Turco işte Suriye kökenli bir aileden geldiği için kendisine El Turco deniyor. Şimdi o açık af çıkardı. Yani junta liderlerini de serbest bıraktı. Ve çok son derece pragmatik ve orduyu da sakinleştirmeyi hedefleyen bir politika gidiyordu. Dolayısıyla o zamanlarda da hesaplaşma kolay olmadı. Ta 2003'e kadar. Yani bir sürü işte takipatlar, şunlar bunlar oluyordu ama 2003'te daha sonra şimdi geçen adını unuttum, önemli devlet başkanlarından biri, sonra karısı da devlet başkanı oldu. Yakın zamanda vefat eden devlet başkanı, hay Allah. Ben de unuttum, Kristina. Neyse, yani başlasın dinleyicilerimiz, sabah sabah bu kadar iyi bildiğimiz isimleri unutabiliyoruz olabilir. Senato'da o af yasalarını iptal ettiğini ilah etti. Ama tek başına bu yargıyı harekete geçirmeye yetmez. Çünkü yargının geçmişe yürürlükle ilgili bir ilkeyi bu kadar kolay bertaraf etmesi söz konusu değildi. Yani ben kaldırdım bunları, şimdi geçmişe dönük olarak tekrar soruşturmalar başlanacak dediğinizde yargıdan buna destek gelmesi gerekiyordu. Bu destek de Yüksek Mahkeme'den geldi. Yüksek Mahkeme bu yasaları insanlık suçunda af olmaz diye iptal etti. Şimdi tekrar dönelim. Tam herkesin artık böyle rutine bindiğini gördüğü Menem dönemi bu. Yani junta ile hesaplaşmanın üstünün örtüldüğü, afların çıkarıldığı bir dönemde Schilling'o ortaya çıkıyor. Schilling'o'nun hayat hikayesini okuduğunuzda tabii bazı ilişkiler var ama çok uzun süre bir vicdan azabı çektiğine inanıyorsunuz kitabı okuduğunuzda. Ve yani bu Ferbitski'ye verdiği röportajla oluşan kitap, o itirafları okuduğunuzda adamın samimi olduğunu ve vicdan azabı çektiğini anlıyorsunuz. Hatta 1986'da emekli oluyor junta bittikten sonra. Görevdeyken bir gün işte bir kadının öldürülmesi emri veriliyor bu şekilde. O da bir tereddüt belirtiyor. Diyor ki ya ama suçlu değilse. O işte subay da, amiri de, komutanı da bu sorular sorulmaz. Burada büyük bir dava vardır. Bu dava için hareket ediyoruz. Söz konusu olan vatandır, millettir. Bu soruları bir daha sorma diyorlar. Kendi açıklamaları... Bu arada pardon, Nestor Kirchner. Nestor Kirchner. Evet. Karısı da Christina şimdi. Kirchner, tamam. Şimdi Kirchner döneminde de önemli şeyler oldu gerçekten. Her iki Kirchner, hem kendisi hem yani ilk işte Nestor hem de karısı Christina. Neyse, sonuçta kendisi diyor ki o dönemden sonra ben onların gözünde güvenilmez bir haline geldim. Beni geri plana çektiler. İşte benden, yani benim bazı şeyleri tanık olmamı engellemeye çalıştılar falan. Sonunda bir gün bir rahiple de konuştuğunu, bu tür olayları, bu tür uygulamaların hani günah olup olmadığı konusunda vicdanının rahatsız olduğunu sorduğunu söylüyor. Şeyse, anlattığını söylüyor Şilingo. Çünkü kendisi de bu öldürmelere katılmış. Zaten hakkında kanıtlanmış 30 tane ölüm olayı var bu şekilde. Deniz subayı olarak görev evet, yapıyor tabii, değil mi? Deniz subayı önemli çünkü bütün şimdi bizde mesela kara kuvvetleri çok merkezde ya. Evet. Arjantin'de deniz kuvvetleri. Hatta işkencenin ve junta uygulamalarının merkezi olan ESMA diye bilinen, ESMA diye kısaltılan merkez deniz kuvvetlerinin merkezi. Yani deniz kuvvetleri donanma okulu falan filan. Yani dolayısıyla orada zaten bu uçuşlar vesaire hep donanma tarafından, deniz kuvvetleri tarafından organize ediliyor. Ve sonuçta bir zaman sonra konuşmaya karar veriyor ama konuşmaya başlamadan önce de junta'nın o en berbat lideri, birkaç kere lider değiştirdi junta. İlk darbeyi yapan kişi Videla'ya mektup yazıyor. Evet ve çok ilginç. Sinizme son verelim, evet. Hakikatleri aynen, anlatalım evet, artık diye evet. Net olarak söylemişsin. Evet evet, bu mektuplar var. Yani bunlar sadece onun anlatımıyla değil. Şöyle zamanımız azalıyor, biraz hızlanayım, evet. Özetleyeyim. şimdi neyse, bu mektuplar da var ve sonra şeye teslim oluyor. Gidiyor İspanya'ya falan çünkü orada taciz ediliyor. Arjantin'de dövülüyor. Öyle dövülmüş yüzü yara bere içinde fotoğrafları da var zaten. Bakarsanız internette bulursunuz. Orada da yargılanıyor. Aslında yargılamayı kendi istediğini de söylüyor. Fakat yargılanırken bu bilgiyi tabii çok uzun anlatamadım. Şunu artık şimdi ekliyorum. Yargılama sırasında birdenbire bir ara tutum değiştiriyor. Ve benim anlattıklarımın hepsi uydurmadır diyor. Yani ben yalan söyledim. Bu hikayeleri ben uydurdum. Öyle bir şey yok. Hani şu bu ölüm uçuşları, şunlar bunlar falan diye. Çünkü bir ara çok bunalıyor. Her iki taraf da kendisinden nefret ediyor. Yani hem mağdurların aileleri, kurbanların aileleri nefret ediyor. Hem de sorumlular, failler nefret ediyor. Böyle bir manevra yapıyor. Ama onunla röportajı, ilk röportajı yapan yazar Ferbitski çok açık diyor ki yani bunlar doğru değil. Yani o yalanlaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü kendi imzasını taşıyan belgeleri bana bizzat kendi gösterdi, anlattığı olaylarla ilgili pek çok delil var. Elimde onun ifadelerini destekleyen, kendi imzasını taşıyan da bir sürü belge var diyor. O da bir Arjantinli gazeteciye vermiş. Tabii tabii. Evet. İşte bu kitabı yazan kişi. Şimdi bu itiraflar çok önemli. Zaten yaratacağını yarattı o itiraflar. Yani kamuoyu sarsıldı. Pek çok soruşturma yeniden başladı. Genelkurmay Başkanı çıkıp ulusa sesleniş niteliğinde bir konuşma yaptı ki aslında o konuşma metnini ben bir ara Türkçe'ye kısmen çevirdim ve bir günde yazarken yayınladım. Yani çok tarihi bir konuşmaydı. özür diliyordu. Evet, bunlar oldu ve ordu bu işin içindeydi. Biz orada insanlık suçları işlendi falan gibi bu anlama gelen sözler söylüyor ve şöyle bitiriyor konuşmasını subaylara, askerlere hitaben. Diyor ki, bundan sonra böyle bir şey bir daha asla olmayacak. Ordu bir daha asla böyle olayların içinde yer almayacak. Size kim onu verirse versin, ben dahil. Yani mealen aktarıyorum size. Evet. Ahlaka ve hukuka aykırı bir emre uymak zorunda değilsiniz. Tam tersine uymamak yükümlülüğündesiniz. Gibi bir konuşma yapıyor ve bu açıklamadan sonra yapıyor bunu. Sonra kilisenin Arjantin'deki temsilciliği de en üst, işte nedir onların adını bilmiyorum tabii, açıklama yapıyor. Bizden de o kirli savaşa katkıda bulunanlar olmuştur, bunu biliyoruz, o nedenle de özür diliyoruz gibi bir açıklamaydı. Yani Genelkurmay'ın ordu adına sorumluluk üstlenip özür dilemesi, kilisenin bile bir özür açıklaması yapmak istemesi, bütün bunlar bu Schlingo'nun itirafları üzerine oldu. O da tabii kamuoyunun alttan basıncıyla. Hiç şüphe yok. Zaten en önemlisi o. Yani burada kimse bunun peşini bırakmadı. Zaten o da çok inatçı bir insan hakları ve hani toplumsal muhalefet mücadelesi var. Evet. Çok ciddi bir muhalefet damarı var biliyorsunuz Arjantin'de. Sadece Mayo Meydanı anneleri falan değil. Mesela. Evet evet. Genel olarak. Şimdi bizde neden olmuyor? Bir 5 dakika belki evet, sarkma ihtimalimiz, imkanımız varsa çok kısa olabilir. Murat Belge'yle konuşacağız. Onu sarkamayız ama 3 dakikada ne olur? Toparlayalım. Şimdi bir defa Türkiye'de bu itiraflar Schlingo'nun anlattıklarından daha hafif değil. Daha az kapsamlı değil, daha az ayrıntılı değil. Tam da aslında yazıda yazamadıklarımı burada da söyleyemedim. Aralık ayı biliyoruz işte, lanetli bir aydır Türkiye'de bir sürü olay açısından. Maraş katliamına evet, kadar uzanan bir geçmiş var. Şimdi burada seçici adalet var. Bir, geçmişle hesaplaşma konusunda muhafazakar basın ve hükümet işine geleni seçiyor. İstiklal mahkemeleri kendi muhaliflerine karşı kullanmak için iyi bir araçtır. Dersim de öyle. Burada hesaplaşmayı samimiyetsizlikle yaptıkları gibi bir suçlamaya yöneltmiyorum. İyi yapıyorlar. Bu tutumları doğrudur fakat burada seçicilik var. Susurluk ve ondan öncesi Maraş konusunda aynı duyarlılığı göstermiyorlar. Ya bu, o nedenle hükümet burada sorumluluk altındadır diyorum ya. İkincisi, yargı uyduruk pek çok delille, hatta hiç olmayan delillerle o kadar kolay tutuklama kararları verebiliyor. Operasyonlar düzenleyebiliyor polis teşkilatı. Bu olayda bu kadar açık bilgiler, bu kadar ağır şüpheler, bu kadar önemli deliller varken harekete geçmiyorsa onlar da bu işin sorumluluğuna ortak oluyorlar. Şey, bunlar harekete geçmiyorsa kim geçecek? Kamuoyu. Kamuoyunda da görebildiğimiz kadarıyla yeterince bir vicdan uyanışı ya da bize işte anlam ifade edecek bir vicdan uyanışı yok. İki gazete dışında bu işin peşine de ciddi bir şekilde düşmüş yayın organı yok, basın da yok. İşte Radikal kaç gündür veriyor, Taraf veriyor. Evet. Diğerlerinde haber olarak geçip geçmediğine bile emin değilim, bakmıyorum. Küçük küçük haberler olarak. Bir de bir miktar Milliyet'i belki katabilir. Milliyet, ben tabii hani evet, bütün basını taramadığım için. Bu itiraflar önemli. Ben bunların üstünün örtülebileceğine inanmıyorum. Yani bu kanalda değilim. Bugün değilse mutlaka bir şekilde yakın zamanda bu işin üstüne gidilecek ve işin ucu çok üst noktalara kadar varacak. Burada zaten muhafazakar ruh halinin getirdiği tedirginlik hükümette de var. Çok fazla sarsıntı olacak kaygısı. İşte bu sarsıntıyı göğüslemeye hazır olup olmadığı, değer mi gibi bir soruyla olaya yaklaştığı şüphelerim yüksektir. Yani bir tür oportunizmle sinizm arası gidiş geliş, daha doğrusu pragmatizmle sinizm arası bir sallanma, bir sarkaç hareketi görüyorum burada. Savcılarda ve Polis teşkilatında ise gerek yok söylemeye. Özellikle polis teşkilatı ve yargı, geçen hafta konuştuğumuz soğuk savaş kültürü içinde hala muhtemelen bu kişileri dost tarafta görüyordur itham edilen kişiler. Son bir nokta. Evet, o da önemli. Şu şüphem de var. Acaba bu savaş bitmedi, devam ediyor gördüğünüz gibi. Kürt'te yani PKK sorunu, PKK'yla savaş her neyse. Acaba bu tür yöntemleri aynı açıklık ve çarpıcılıkta olmasa bile mantık ve zihniyet olarak kullanma ihtiyacımız olabilir gibi bir hesap birilerinin kafasında yatıyor mu hala? Evet, ama gene de bir dönüm noktası hissiyatı da yok değil doğrusu. Senin yazının sonunda da bitirdiğin gibi kolektif vicdanda imtihan sırası ve sorumluluk mevkiindeki şahıslarda, bilhassa hükümette ve yargıda dediğin gibi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün oldu. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.